اسمشه اقم هنی ارد افتا سر بزد پا چراغ کم میکم اما بیارم در بزد مچیشم میروشنم هر شو بیاچی پا بری گره گره در لش یارم نیمه سختم پر بزد تازمونی نیفه جونی ها سر سینم نره تازمونی نیفه جونی ها سر سینم نره چراغ هونمونه دیرده خوشحالیم بیا هم نشینه وقت دلتنگی بی حالیم بیا مرتد مالی وطری دست برار روزشه تا دوتا ما چی دوتا لیوه ورگالیم بیا ای رفیقه صاف ساده این آینم نره ای رفیقه صاف ساده این آینم نره حسلی حسلم رسواییه و قلب رسوام بسا تازمونی نیفه جونی حسر سینم نره تازمونی